दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, नदियों को एहसास है, सागर में भी प्यास है, माना कहे अंधेरा घना, किसने किया तुझको मना, तारों की शम्मा जला, सच होते